มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาในป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีก็ครั้นนั้นแลเป็นเวลาเช้าท่านพระอานนท์นุ่งสบงถือบาตรและจีวรก็ไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีท่านพระอานนท์ได้เห็นฤทธิ์ชวีกุมารเป็นอันมากทำการฝึกยิงลูกศรอยู่ในศาลาสำหรับเรียนศิลปะยิงลูกศรให้เข้าไปติดกันโดยช่องด่านอันเล็กจากที่ไกลไม่ผิดพลาดเลยท่านพระอานนท์จึงได้มีความคิดว่าพวกฤาษีกุมารเหล่านี้ที่ยิงลูกศรผ่านทางช่องด่านอันเล็กติดกันเข้าไปจากที่ไกลเป็นผู้ศึกษาดีแล้วหนอเป็นผู้ศึกษาดีแล้วหนอก็เมื่อท่านพระอานนท์ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในเมืองเวสาลีแล้วในเวลาเป็นภายหลังพัดกลับจากบิณฑบาตแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องที่ตนเห็นมาดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองจีวรถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีได้เห็นพวกฤาษีกุมารเป็นจำนวนมากกำลังฝึกยิงลูกศรอยู่ที่ศาลาสำหรับเรียนศิลปะยิงลูกศรรอดช่องด่านที่เจาะไว้แต่พอดีจากที่ไกลลูกไหนลูกนั้นไม่มีผิดเลยครั้นเห็นแล้วข้าพระองค์คิดว่าพวกฤาษีกุมารเหล่านี้ฝึกดีแล้วหนอคือข้อที่สามารถยิงลูกศรรอดช่องด่านที่เจาะไว้แต่พอดีจากที่ไกลลูกไหนลูกนั้นไม่มีผิดเลยพระเจ้าค่ะอานนท์เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรอย่างไหนทำได้ยากกว่ากันคือข้อที่คนยิงลูกศรรอดช่องด่านที่เจาะไว้แต่พอดีจากที่ไกลลูกไหนลูกนั้นไม่มีผิดเลยกับคนที่แทงถูกปลายขนสายด้วยปลายขนสายที่ผ่าออกแล้วเจ็ดแหล่งอย่างไหนจะยากกว่ากันก็แต่พระองค์ผู้เจริญการแทงปลายขนสายด้วยปลายขนสายที่ผ่าแบ่งออกแล้วเจ็ดแหล่งนั่นแหละทำได้ยากกว่าเกิดขึ้นได้ยากกว่าพระเจ้าค่ะอานนท์ยังมีผู้แทงตลอดซึ่งการแทงตลอดอันยากไปกว่าคือบรรดาคนเหล่าใดที่แทงตลอดซึ่งอริยสัจตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่แหละอานนท์เหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงตามประกอบซึ่งความเพียรอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุเกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถิดเรื่องว่าด้วยขนทรายในสังยุตตนิกายและที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดบางคนขับรถไปที่ทำงานฟังตอนเช้าๆอันนี้ก็ฟังจากที่นี่ละ หรือบางคนเปิดวิทยุน้อยๆไปกรีดยางก็ฟังใจที่นี่ล่ะบางคนกำลังจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินตื่นเช้ามาฟังธรรมะก็ฟังจากที่นี่ล่ะหรือบางคนยังไม่ตื่นไม่ลุกก็ลุกได้แล้วอยู่บ้านก็ฟังจากที่นี่ได้เหมือนกันไปตามเครือข่ายทุกฝั่งเครือข่ายนี้สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่นู่นพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมไว้ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเป็นแสงสว่างที่ส่องมาสาดมาเป็นเครือข่ายส่งมาตามเหล่าสาวกที่มีความศรัทธามีความมั่นใจปฏิบัติได้ให้มันถึงดีที่สุดแล้วส่งผ่านต่อมาเป็นรุ่นเป็นสมัยข้ามทั้งระยะทางข้ามทั้งเวลาเรื่องการปฏิบัติต่างๆให้ได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นเรื่องที่มีความมหัศจรรย์นะทุกฝั่งในความที่ว่าเปิดรายการธรรมะแล้วเนี่ยเอาดับแรกก่อนก็คือว่ายังมีคนแสดงธรรมอยู่นี่ก็มหัศจรรย์ละสองมีคนแสดงแล้วยังมีคนฟังนี่มันยิ่งมหัศจรรย์เป็นข้อที่สองเพราะว่าบางทีได้ยินเสียงใครพูดอะไรโอ้พระพูดแล้วเปลี่ยนคลื่นไหนบางทีเป็นงี้คนเราหาเพลงฟังน่ะอะไรที่ไม่ใช่เพลงเปลี่ยนโอ้บางทีคนฟังก็หายากเอาใหม่ตอนนี้เรามีการฟังเป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วเป็นความยากที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งที่มันมีเกิดได้เนี่ยเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเกิดขึ้นก็ทำให้มีความมหัศจรรย์แบบนี้เกิดขึ้นได้ซึ่งความยากความมหัศจรรย์นี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อยู่หลายอย่างเหมือนเต่าที่อึดมากดำลงไปในน้ำร้อยปีโผล่ขึ้นครั้งเดียวโผล่เข้าไปในรูหนึ่งที่เขาเจาะไว้ในแอกหนึ่งหรือยังมีนัยยะอื่นๆอีกหลายอย่างพอพูดถึงความยากเนี่ยก็ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องราวที่เอามาให้ท่านผู้ฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการนี่แหละแล้วก็ทุกๆวันที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยก็จะมีการสวดมนต์ที่โบสถ์ประตูโบสถ์แล้วก็หน้าต่างด้วยของที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยก็ทำจากไม้แล้วเขาก็จะมีเหมือนกับไม้อีกอันหนึ่งขัดกันเอาไว้ที่ไว้สำหรับไม่ให้เปิดได้ซึ่งเขาก็จะขัดเอาไว้ทางด้านในท่านฟังลองนึกภาพตามในประตูไม้ใช่ไหมสองบานแล้วก็เขาจะทำไม้อันหนึ่งมาล็อกเอาไว้สำหรับขัดกันเพื่อที่จะไม่ให้เปิดได้ผลักออกมาจากด้านนอกเนี่ยเข้าไม่ได้จะถูกไม้ที่วางขวางขัดกันนี้เอาไว้ล็อกอยู่ซึ่งที่เขาทำลิ่มมาลิ่มนี่เขาเรียกว่าลูกดานลิ่มลูกดานเนี่ยก็ประมาณสักข้อมือของเด็กคนหนึ่งอะหรือข้อมือของผู้หญิงตัวเล็กๆสักคนหนึ่งนี่คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้ที่เป็นลูกดานซึ่งไม้ที่เป็นลูกดานเนี่ยเขาก็จะมีดีไซน์อยู่หลายแบบที่ว่าให้ล็อกลงไปเป็นลิ่มซึ่งดีไซน์ที่ปลอดภัยเนี่ยคือเขาก็จะทำไม้อันหนึ่งมาเจาะเป็นรูเท่าขนาดลูกดานแล้วก็ติดเป็นแนวตั้งเอาไว้อยู่ที่บานประตูแล้วก็เอาเจ้าลูกดานเนี่ยเสียบขัดกันเอาไว้คือถ้าเราทำให้เป็นเหมือนกับขอแล้วก็พาดไว้เฉยๆเนี่ยบางคนรู้นี่เขาเอาอะไรแยงๆขึ้นมาแล้วก็สะดอกขึ้นปุ๊บไอ้ไม้ลูกดานนี่ก็จะดีดออกวิธีป้องกันให้ปลอดภัยก็คือเอาไม้อันหนึ่งมาเจาะเป็นรูไม่ให้มีอะไรที่จะเด้งออกได้แต่ให้เลื่อนเอาเข้าจากทางข้างๆซึ่งถ้าท่านผู้ฟังนึกภาพออกตามไม่ได้เนี่ยก็จะเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ใช้คำว่าลูกดานหรือว่าช่องดานหรือง่ายๆไปดูตามประตูโบสถ์ตามวัดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ที่ลักษณะคล้ายๆกันไม้ที่เขาไว้สำหรับขัดบานประตูอย่างในโบสถ์จะมีช่องที่ต้องเอาไม้ลูกดานเนี่ยเสียบเข้าไปซึ่งเป็นช่องอย่างที่ว่าประมาณใหญ่ไม่เกินข้อมือของเด็กหรือว่าผู้หญิงตัวเล็กๆสักคนหนึ่งเห็นช่องลูกดานเนี่ยตรงฝั่งก็เอาไม้ลิ่มเสียบเข้าไปเนี่ยเวลาจะเปิดก็ต้องดึงออก เวลาจะปิดก็ต้องเสียบเข้าไปถ้าไม่นึกถึงพระสูตรนี้ท่านฟังชื่อพระสูตรว่าวาลสูตรเรื่องเกี่ยวกับด้วยขนสายตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีก็เป็นเมืองที่เหล่ากษัตริย์ที่ชื่อว่าลิชวีได้ครองแคว้นนี้อยู่ซึ่งการปกครองของเขาเนี่ยไม่ได้มีกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นใหญ่แต่ว่าก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันงั้นก็ปกครองดูแลด้วยกันคือเป็นลักษณะของสภาที่มีการประชุมปรึกษาหารือว่าเราจะจัดการอะไรกันยังไงไม่ได้อุปโลกคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นใหญ่กว่าทั้งหมดแต่ใช้ระบบการปกครองที่ด้วยกันถ้าพูดสมัยปัจจุบันก็คือเป็นระบบสภานั่นแหละซึ่งในเหล่ากษัตริย์ลิชวีเนี่ยเขาก็ถึงแม้จะไม่ได้เป็นแคว้นใหญ่แต่ว่ามีความมั่นคงมากด้วยความสามัคคีกันของเราผู้ปกครองทั้งหมดมีความสามัคคีกันประชุมกันเนืองนิดช่วยเหลือกันแก้ปัญหาในบ้านเมืองต่างๆไม่กายเกียงบายเบียงหรือโบยแท้ให้กันแต่ว่าช่วยเหลือกันนี่เขาจึงทำให้ประเทศเขามีความมั่นคงนั่นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของวิชาการทหารของเขาการทหารนี่ก็มีความมั่นคงคือจุดหนึ่งที่ทำให้การทหารมีความมั่นคงเนี่ยเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีความนอบน้อมต่อคนรุ่นเก่าเขาไปศึกษาเรียนหาความรู้วิชาอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สูญหายสืบทอดต่อกันมาได้เด็กที่เข้าไปเรียนวิชาที่สำคัญอันหนึ่งจากผู้ใหญ่กว่านั่นก็คือวิชาการยิงธนูวิชาทหารอันนี้สำคัญในการยิงธนูของเขานี่เวลาฝึกซ้อมยิงเนี่ยท่านฟังเขาเอาช่องดาน นี่แหละคือพูดง่ายเอาแผ่นไม้แผ่นหนึ่งมาเจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลางเอาสักเท่าลูกปิงปองก็แล้วกันนะเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าลูกปิงปองแล้วก็ให้ยิงลูกศรเนี่ยรอดช่องดาน นี้จากที่ไกลอาจจะไกลสักหนึ่งสนามฟุตบอลอะยิงมาแล้วให้มันรอดไปได้ต่อกันยิงอย่างเร็วยิงอย่างไกลยิงอย่างแม่นยำให้มันรอดผ่านเข้าไปในช่องด่านนี้ถ้าพูดอย่างสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ยนะคือคุณติดเป้าไว้จากที่ไกลเนี่ยอย่างเวลาเราไปฝึกซ้อมยิงปืนเขาก็จะติดเป้าไว้เป้านี้ก็บางทีทำเป็นรูปคนแล้วก็มีเป้าไว้ตรงกลางท้องหรือไว้ตรงกลางหัวคุณยิงคุณเล็งเนี่ยให้มันเข้าตรงกลางโอเคนัดหนึ่งสองนัดบางทียิงได้อยู่ในบริเวณเป้าอันนี้คือดีมากเลยทีนี้นอกจากความแม่นยำที่ว่ามันเข้าตรงเป้าเนี่ยแล้วยิงความไกลด้วยคุณยิงผ่านจากระยะไกลนี่คือข้อที่สองแล้วยังต้องเร็วด้วยเพราะว่ายิงต่อกันยิงต่อกันเป็นหลายลูกถ้าจะเปรียบเทียบสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ยสมมติคุณยิงปืนเนี่ยยิงให้มันเข้าเป้าใช่ไหมกระสุนกี่นัด8นัด6นัดยิงเข้าไปเฮ้ยแต่ทำไมเอาเป้ามาดูเนี่ยมันมีรูเดียวโอ้ยบางคนจะเข้าใจว่าไอ้5นัดที่เหลือนี่มันออกนอกเป้าโอ้ยิงห่วยเฮ้ยแต่พอมาดูไอ้รูดีๆทำไมรูนี้มันใหญ่บานกว่ารูอื่นทั่วไปรูเดียวเนี่ยโอ้เพราะว่าลูกที่1ก็ยิงเข้ารูนี้ลูกที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ก็ยิงผ่านเข้ารูเดียวกันนี้เลยจึงทำให้เห็นเป็นรูเดียวในเป้านี่คือมีแค่รูเดียวนะทะลุเป้าออกหมดเข้ารูเดียวกันแม่นยำขนาดนี้ด้วยความรวดเร็วขนาดตึมและด้วยความไกลขนาดที่บอกว่าจากระยะไกลหรือถ้าสมัยปัจจุบันเนี่ยบางทีเราจะเคยเห็นเวลาเขาแข่งยิงธนูหรือยิงปืนเนี่ยยิงปืนเข้าเป้าแล้วเป้าที่ออกมานี่ลูกกระสุนอื่นๆก็เข้ารูเดียวกันหมดหรือยิงลูกศรอ่ะยิงลูกศรเข้าเป้าเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าลูกศรเนี่ยมันจะมีด้านหัวกับด้านหางของมันใช่ไหมหัวเนี่ยก็จะเป็นวัตถุที่เป็นโลหะหรือว่าไม้ที่มันแหลมๆส่วนด้านหางนี่เขาก็จะติดขนนกเอาไว้หรือว่าขนสัตว์เอาไว้เพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยมันไม่หมุนควงมาก ให้มันทรงตัวเพื่อที่จะลู่ผ่านไปในอากาศได้เนี่ยด้านหางของมันด้านท้ายปรากฏว่ายิงลูกที่สองหัวของลูกที่สองเนี่ยไปทิ่มโดนด้านท้ายของลูกศรดอกแรกจนมันผ่าออกลูกที่สามก็ยิงเข้าไปถูกด้านท้ายของลูกที่สองตรงที่เป็นขนนกนี่แหละจนลูกที่สองนั้นผ่าออกแรงด้วยนะแม่นยำด้วยลูกที่สี่ก็ยิงเข้าไปตรงด้านท้ายของลูกที่สามจนผ่าออกผ่าออกนี่ต้องใช้ความแรงด้วยนะต้องใช้ความแม่นยำด้วยนะแล้วยังยิงได้เร็วด้วยยิงได้เร็วยิงได้ไกลยิงได้แม่นยำวิธีการฝึกของเขาก็คือเอาแผ่นไม้มาเจาะเป็นรูขนาดเท่าลูกศรพอดีพอดีคือดำรูเอาไว้แล้วก็ยิงรอดไปไม่ให้ถูกแผ่นกระดานลูกไหนลูกนั้นไม่พลาดเลยเร็วด้วยแม่นยำด้วยจากที่ไกลด้วยเห็นแล้วนี่ก็โอ้โหอัศจรรย์ใจมากโอ้แล้วใครจะมาต่อกรจะมาสู้กับมือนี้ได้เธอยิงได้แม่นขนาดนี้ท่านฟังที่อาจจะเคยอ่านวรรณกรรมสามก๊กอย่างเงี้ยคงเบ่งขึ้นเรือหนีจากกังตังโดยมีขุนพลจูล่งมารับพวกกังตังก็จะติดตามจับตัวให้ได้จูล่งนี่ก็เลยยิงธนูนี่ยิงแต่ว่าไม่โดนขุนพลของทางฝ่ายข้าศึกเขาคิดว่าโอ้จูล่งยิงธนูไม่แม่นเลยดูสิไม่โดนแต่ที่ไหนได้จูล่งไปเล็งเอาเชือกที่ผูกใบเรือไว้พอยิงผ่านคนไปถูกเชือกที่ผูกใบเรือจนใบเรือล่วงไปนี่ก็ตามไม่ทันละเชือกขาดด้วยกว่าจะขึ้นไปฝ่ายกงเบ้งนี่ก็ไปถึงไหนแล้วนี่คือความแม่นยำนะด้วยความแรงความเร็วขณะที่เอาหัวลูกศรยิงเชือกขาดได้นั่นเขายิงแค่ลูกเดียวยังไม่ได้ยิงหลายลูกแต่ว่าพวกเจ้าลิชวีนี่เขาฝึกกันแบบนี้เร็วแรงไกลแม่นยำท่านพระนรินทร์เห็นแล้วก็อัศจรรย์ใจอย่างนี้ว่าจึงมากราบเรียนพระพุทธเจ้าโอ้มันน่าอัศจรรย์มากนี่คือต้องศึกษามาอย่างดีฝึกมาอย่างดีคำว่าฝึกมาอย่างดีท่านฟังนี่คือไม่ใช่ว่าคุณเรียนในตำรานะเพราะว่าการยิงลูกศรเนี่ยมันโอเคคุณอาจจะมีตำราอ่านวิธีการยิงลูกศรต้องทำยังไงอาจจะมีคู่มืออาจจะมีคำอธิบายไว้ในอินเทอร์เน็ตอยู่อ่านดูได้แต่อ่านดูแล้วนี่มันไม่ใช่ว่าจะทำได้สิที่สำคัญคือคุณต้องไปฝึกทำเอาการฝึกทำนี่ต้องใช้ชั่วโมงบินบางคนอาจจะมีทักษะมากไม่ต้องใช้เวลาฝึกนานบางคนอาจจะใช้เวลาฝึกนานยิ่งขึ้นกว่าคนอื่นเพื่อให้ได้ทักษะแบบเดียวกันไอ้คนที่มีทักษะมากเนี่ยก็ฝึกต่อไปยิ่งมีความชำนาญทั้งความรวดเร็วก็เพิ่มมากขึ้นทั้งความไกลความแรงก็ได้มีมากขึ้นพระพุทธเจ้าพอได้ฟังคำของท่านพระอานนท์แล้วก็มาสอนเลยทันทีทั้งฟังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอาจุดนี้แหละมาสอนลูกดาใช่ไหมใหญ่เท่าหัวลูกศรหรือว่าท้ายคือขนพวงนกที่มันติดอยู่ท้ายลูกศรใหญ่แค่นี้เอาสักว่าประมาณเท่าไซส์ของลูกปิงปองอะรูที่เจาะอยู่ที่แผ่นกระดานขนาดเท่าเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกปิงปองคุณยิงลูกศรผ่านรูนี้ใช่ไหมเร็วด้วยแรงด้วยจากที่ไกลด้วยไม่ผิดพลาดเลยเอาเรามาเปรียบเทียบกันดูพระพุทธเจ้าอธิบายถ้าสมมติว่าเราเอาขนของกวางคำศัพท์ที่เขาใช้ในพระสูตรนี้ก็คือเนื้อทรายก็เป็นสัตว์ประเภทกวางนี่แหละถ้าเราเอาเส้นขนของมันมาซึ่งขนของมันบางจุดก็เส้นใหญ่บางจุดก็เส้นเล็กเอาปลายของมันปลายเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าลูกเข้าลูกเข้าจากด้านคนจะใหญ่ๆหน่อยพอขนมันโตขึ้นเนี่ยก็สึกกร่อนไปด้านปลายนี่ก็จะเล็กลงเอาปลายขนสายเนี่ยนะมาแบ่งออก7ส่วนเราสมมติเอาเส้นผมของมนุษย์เราอะเส้นผมหรือเส้นขนของมนุษย์เนี่ยก็มีประมาณสักขนาด100ไมครัน 100นั่นก็คือ10กำลังลบ6นี่ก็เรียกว่าไมครอน1เอามาผ่าแบ่งออกอตีซะว่าได้10ไมครอนหรือ15ไมครอนอะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบแบ่งออกเป็น7ส่วนเนี่ยแล้วปลายของมันเนี่ยให้แทงกันเหมือนกับว่าลูกธนูที่แทงก้นกันเนี่ยลูกธนูลูกที่2ใช่ไหมเขายิงลูกธนูลูกที่1ไปแล้วตัวลูกธนูลูกที่2เนี่ยยิงให้มันโดนด้านท้ายของลูกธนูลูกแรกแล้วมันผ่าออกแล้วก็ไปปักอยู่ที่แป้นยิงลูกธนูลูกที่3ให้มันโดนด้านขนหางของลูกธนูแล้วผ่าออกให้มันติดไปที่แป้นต่อกันไปต่อกันไปเนี่ยนะถ้าเราเอาการกระทำแบบนี้ไม่ได้เอาลูกธนูละไอ้ที่ว่าเป้าขนาดเท่าลูกปิงปองไม่ต้องพูดถึงเอา10ไมครอนซะ10ไมครอนดูฟังตัวเลขนี้ดีๆเม็ดเลือดแดงของคนเนี่ยมันประมาณ8ไมครอนนะเม็ดเลือดแดง5ถึง8ไมครอนคิดว่าตัวมันเล็กหรือตัวมันใหญ่เอาเรายังฝุ่นที่ลอยอยู่ในประเทศไทยลอยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่เขาฮือฮากันอยู่ปัจจุบันเนี่ยฝุ่นนี้ขนาด 2.5 ไมครอนนะเล็กมากนะเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านอกจากว่ามันจะมีปริมาณมากเหมือนเป็นหมอกลอยฟุ้งอยู่ในอากาศคุณจะจับฝุ่นประเภทนี้ได้ยังไงเอานั้นยกไว้ก่อนขนาดเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยประมาณ 5-8 ไมครอนขนาดปลายขนทรายเอาตีซะว่า15ไมครอนแล้วนะคุณเอาปลายขนทรายอันหนึ่งเนี่ยติดไว้ที่ปลายลูกศรเอาปลายขนทรายอีกอันหนึ่งที่มีขนาด15ไมครอนเนี่ยไปปักไว้อยู่ที่แป้นแล้วมันจะติดยังไงเอาสมมติเอาผลมะเดื่อเอาส้มลูกหนึ่งอะคุณปักปลายขนทรายที่มีขนาด15ไมครอนเนี่ยเอาไว้เห็นไหมปักให้มันโผล่ขึ้นมาตามแนวขวางของมันเนี่ยให้มันตั้งๆอยู่ได้นี่แหละแล้วก็เอาลูกธนูอีกลูกหนึ่งที่หัวของมันเนี่ยติดปลายขนทรายที่ขนาด15ไมครอนนี่แหละเอาไว้แล้วยิงไปดูให้มันทะลุไม่ต้องเอาช่องดายมาด้วยอ่ะให้ปลายขนทรายกับปลายขนทรายเนี่ยมันแทงกันเหมือนลูกธนูลูกที่2ยิงทะลุทางด้านท้ายคือด้านหางที่ติดขนนกเอาไว้ที่ปักไว้อยู่ที่เป้านั่นแหละแล้วผ่าทะลุลงไปจนลูกธนูที่2เนี่ยปักอยู่ที่เป้าด้วยเหมือนกันลูกธนูลูกที่3ที่ยิงมาผ่าทะลุทางด้านท้ายที่เป็นขนนกของลูกธนูลูกที่2ผ่าทะลุไปจนปักอยู่ที่เป้านี่ทะลุกันไปเป็นชั้นๆๆๆต้องแรงด้วยนะต้องแม่นยำด้วยถามว่าถ้าจะแทนเจ้าลูกศรเนี่ยด้วยปลายขนทรายที่ผ่าออก7แล่งขนาดประมาณสัก15ไมครอนในสมัยปัจจุบันเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมของเรา10เท่าเอ้าอย่างไหนจะยากกว่ากันโอ้ยแน่นอนท่านผู้ฟังท่านพระอนุนตอบเอาคุณแทนที่จะใช้ขนาดเท่าลูกปิงปองนี่ขนาดมันเล็กเท่ากับ15ไมครอนมันก็ต้องยากกว่าแน่นอนขนาดเล็กปานนี้เนี่ยมองด้วยตาเปล่าจากที่ไกลมันจะไปเห็นได้ยังไงคุณต้องใช้นอกจากสัญชาตญาณแล้วยังต้องมีความแม่นยำตอนไหนยังแรงลมโอ้ยถ้าขนาดเท่าลูกปิงปองแรงลมอาจจะนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคือไม่ต้องเอาแรงลมเอาแค่ว่าบางทีปากเราเป่าอย่างเงี้ยลูกศรที่ไหนมันจะขยับมันไม่ขยับหรอกแต่ว่าปลายขนทรายท่านฟังแค่ไม่ต้องเอาลมปากเราเป่าเอาแค่ลมหายใจเนี่ยไปเงี้ยมันก็เคลื่อนแล้วโอ้ยเคลื่อนไปขนาดนี้ถ้ายิงไปยิงมาไม่มีทางโดนเลยยังต้องอาศัยความเร็วความแม่นยำมันต้องฟลุกกันมากๆเลยกว่าถึงว่าจะมันจะโดนกันได้ถ้าเปรียบเทียบแล้วคือมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยโอ้ใครจะฝึกได้ยากขนาดนี้โอ้ยากมากยากมากถ้าใครฝึกได้แล้วทำได้ขนาดนั้นเนี่ยนะโอ้โหนี่ฝึกดีแล้วมากมากเลยถึงทำได้ขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงฟังเปรียบเทียบว่าไอ้ความที่คุณเอาเส้นผมที่มีขนาด100ไมครอนมาแบ่งออกเป็น7ส่วนได้ประมาณ15ไมครอนเนี่ยแล้วยิงให้มันทะลุผ่านกัน แทรกกันไปโดยการเอาผูกไว้ที่ปลายลูกศรกับเอาไปปักไว้ที่เป้าการแทงตลอดอันเนี้ยยังไม่ยากเท่ากับการแทงตลอดซึ่งอริยสัจทั้งสี่ฟังให้ดีท่านฟังก็ไม่ยากในที่นี้หมายถึงว่ามันน่ายกย่องกว่ากันนี่คือในแง่ที่หนึ่งสมมติคุณยิงลูกศรที่มีปลายขนติดไว้ที่ปลายลูกศรแล้วไม่ใช่ให้หัวลูกศรมันยิงทะลุนะเอาปลายขนที่ติดปลายลูกศรให้มันทะลุปลายขนอีกอันหนึ่งที่ปักไว้ที่เป้าเนี่ยยิงให้มันได้นะการที่คุณฝึกทำตรงนี้แล้วจนได้เนี่ยยังไม่น่ายกย่องกับคนที่ฝึกที่จะแทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่แล้วได้ไม่น่ายกย่องเท่าคนที่ฝึกแทงตลอดแล้วให้มันได้เข้าใจในอริยสัจสี่แล้วทำได้เนี่ยยังน่ายกย่องกว่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะมันยากกว่าท่านผู้ฟังมันต้องอาศัยการฝึกฝนที่ใช้ความเข้าใจไม่ใช่ใช้ตาอย่างเดียวไม่ใช่อาศัยดูเรื่องแรงลมอย่างเดียวไม่ใช่อาศัยกล้ามเนื้อที่กะเกณฑ์เรื่องน้ำหนักไม่ใช่อาศัยเวลาเท่านั้นยังอาศัยสิ่งที่ละเอียดไปกว่าเรื่องทางกายภาพอะต่อให้ทั้งจิตทั้งใจคนจะฝึกยิงลูกศรยิงปืนได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้จิตใจต้องนิ่งจะมาอะไรอย่างคนที่เขาจะฝึกยิงปืนเนี่ยแม้กระทั่งว่ากายเนี่ยเขายังต้องกลั้นลมหายใจเลยจะยิงปืนเนี่ยพวกสไนเปอร์เนี่ยนักแม่นปืนยิงไกลเนี่ยตอนเขาจะลั่นไกลเนี่ยเขาต้องกลั้นหายใจเลยคุณจะยิงปืนเป็นผ่านเป็นหลายกิโลเนี่ยยิงออกไปเนี่ยกว่าลูกกระสุนจะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนี่ลอยอยู่ในอากาศหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยเขาจะต้องคิดหมดใคร่ครวญหมดทั้งเรื่องแรงลมทั้งเรื่องระยะทางเรื่องแรงดึงดูดของโลกเรื่องความที่มันจะค่อยตกลงโอ้คำนวณหมดทุกอย่างทุกอย่างนี้ต้องลงล็อกมีความแม่นยำมีความชำนาญแน่นอนว่าถ้าลูกศรของพวกเจ้าลิชวีขนาดเท่าประมาณลูกปิงปองเส้นผ่านศูนย์กลางมันสมัยปัจจุบันหัวลูกกระสุนขนาดสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างนี่ขนาดปลายขนสายที่ว่าถ้าวัดกันก็คือ15ไมครันและให้มันทิ่มถูกแทงกันได้ซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันการฝึกกันตรงนี้ยากแน่นอนเพราะว่ามีเงื่อนไขมีสิ่งอื่นๆหลายอย่างแฟกเตอร์หลายอย่างที่ต้องมาบวกมากันการคำนวณมาทำการพิจารณาให้มันแม่นยำมากรวมทั้งถึงเรื่องดวงเรื่องโอ้หลายอย่างที่ว่าจะให้มันถูกที่ฟลุกๆได้เนี่ยนะมีเงื่อนไขหลายอย่างต้องใช้การฝึกฝนโดยความชำนาญให้ในแต่ละเงื่อนไขเอามาเปรียบเทียบกับการที่จิตของเราทั้งฝั่งที่จิตของเราจะมาแทงตลอดรู้อริยสัจ4ได้เนี่ยองค์เงื่อนไขแล้วก็ยังเรื่องของการฝึกเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าปลายขนสายเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งภายนอกมันเป็นฮาร์ดแวร์มันเป็นของที่คุณจับต้องได้ใช่มั้ยมันแบบว่าแน่นอนแล้วมันยังมีขนาดอยู่อ่ะ10ไมครอนกับ10ไมครอนอ่ะแต่ว่ายังมีขนาดอยู่ที่ยังเป็นแบบยังวัดได้ยังเห็นกันด้วยตาแต่เห็นกันด้วยตาเนี่ยสมัยนี้เขายังมีวัตถุประดิษฐ์อะไรที่เป็นแบบนาโนคาร์บอนอย่างเงี้ยที่ขนาดแค่แบบครึ่งไมครอนยังทำเป็นหุ่นยนต์ได้โอ้หุ่นยนต์ขนาดจิ๋วขนาด1ไมครอนหรือว่าครึ่งไมครอนเออคุณยังไปตามจับไอ้พวกฝุ่น PM 2.5 นี้ได้อ่ะจับเป็นทีละก้อนละก้อนมาเงี้ยแต่คุณนำหุ่นยนต์ไปจับแบบนี้ได้ยังมีพวกที่ทำหุ่นยนต์น้อยๆอย่างนี้ก็มีนะท่านฟังมันยังทำได้ด้วยเทคโนโลยีบ้างด้วยเทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างอันเนี้ยถ้ามาเปรียบเทียบกับเรื่องของจิตเอาจิตนี้ไม่ได้มีตัวที่คุณจะวัดได้ว่าขนาดกี่ไมครอนนะมันละเอียดไปกว่านั้นอีกครับครึ่งไมครอนหนึ่งไมครอนหน่วยที่จะมาวัดได้เนี่ยโอ้คุณจะวัดยังไงของนี้เป็นนามธรรมมันไม่ได้ว่าจะเป็นลูกได้จะขนาดวัดได้ไม่ใช่เลยวันไหวเคลื่อนไหวเนี่ยเร็วยิ่งกว่าอะไรเพราะเป็นนามธรรมเหมือนกับแสงคุณจะวัดอนุภาคของแสงเหรอเขาก็ยังมีการทำอ่ะเป็นโฟตอนอ่ะเป็นแสง ว่ามีขนาดเท่านี้อนุภาคของแสงมันเดินทางไปนี่ก็ยังเป็นไปในทางกายทั้งสิ้นตามฝังมันยังเป็นเรื่องของรูปแต่ว่าจิตใจวิญญาณพวกนี้มันไม่ใช่รูปแล้วมันเป็นเรื่องของน้ำเนี่ยที่จะมาจับให้มันเข้าไปในใจถึงเรื่องอริยสัจ4เนี่ยโอ้โหบางทีมันยากนี่คือความยากที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะว่าเรื่องใจกับเรื่องทางรูปเนี่ยมันคนละอย่างกันเรื่องทางรูปแต่มันเล็กแค่ไหนมันก็ยังเป็นรูปมันยังหยาบแต่เรื่องทางใจนี่มันเป็นน้ำมันละเอียดยิ่งกว่า10ไมครอนละเอียดยิ่งกว่า 2.5 ไมครอนละเอียดขนาดที่ว่าวัดไม่ได้เพราะมันเป็นน้ำไอ้ความละเอียดแบบนี้เราจะทำไงให้มันเข้าใจในอริยสัจ4ได้นี่คือที่ท่านหมายถึงเปรียบเทียบในความยากในยะที่2ในยะแรกนั้นก็คือเรื่องว่าถ้าทำได้แล้วน่าจะยกย่องน่าจะปลื้มใจไว้คนที่ทำหัวลูกศรขนาด15ไมครอนยิงแทงทะลุเป้าขนาด15ไมครอนได้เนี่ยยังไม่น่ายกย่องเท่ากับคนที่รู้เข้าใจอริยสัจ4ที่คือในยะที่1ในยะที่2นี่คือเรื่องของการฝึกฝนที่ว่าเป็นทางรูปมันยังวัดได้มันยังมีเรื่องที่จะช่วยดูได้แต่เรื่องของทางนามคุณจะทำยังไงมันไม่มีเรื่องแบบนี้ยิ่งวัยยิ่งเร็วเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาจะจับตัวยังไงเนี่ยมันไม่ได้มีเป้าที่คุณจะล็อกไว้ได้มันยังคุณตั้งไว้ที่เป้าหมายข้างหน้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ความยากในข้อที่2และยังในยะที่3ต้องฟังถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่คุณฝึกยิงธนูแล้วมันแม่นยำขนาดที่ว่าไม่ใช่แค่เป้าเท่าลูกปิงปองคือบางทีเป้าเท่าลูกปิงปองถ้าคุณยิงโดนหูอาจจะไม่โดนหัวคือไม่ตายเลยหรือถ้าคุณยิงเข้าอกเข้าหัวใจมันอาจจะโดนปอดไม่โดนหัวใจหรือบางทีโดนหัวใจอยู่แต่ไม่โดนขั้วหัวใจบางทีมันอาจจะยังซ่อมได้แต่ถ้าเป้าขนาดขนสายดูฝั่ง100ถึง150ไมครอนใช่ไหมพาออก7ส่วนเอา15ไมครอนบ่คือเล็กกว่าเส้นผมของเราอีกเส้นผมของเรา100ไมครอนแล้วคุณยิงให้มันถูกเงี้ยโอ้แม่นยำมากนะประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะทำอะไรถ้าคุณยิงลูกศรฆ่าคนโอ้โหตัดขั้วหัวใจได้ด้วยความแม่นยำขนาดนี้ยิ่งกว่าเลเซอร์อีกหมอก็ผ่าตัดนี่อาจจะยังไม่เป๊ะปานนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าเส้นประสาทเส้นเลือดอะไรมันใหญ่กว่าพวกนี้หมดคุณมีความแม่นยำอย่างนั้นคุณอาจจะฆ่าคนได้คุณอาจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้รับการยกย่องบ้างทำประโยชน์เช่นปกป้องบ้านเมืองได้บ้างอะโดยวิชาธนูนี้คุณอาจจะเกรงกลัวไม่มาบุกยึดตีเมืองอะเรามาเปรียบเทียบนะกับคนที่รู้อริยสัจ4ท่านฟังคนที่รู้อริยสัจ4ประโยชน์ที่เกิดขึ้นโอ้โหมันมากยังไงเอาของตัวเองก่อนความที่คุณมีวิชาความรู้คุณจะรักษาตัวเองในชาตินั้นได้เช่นวิชายิงธนูได้แน่ในชาตินั้นแต่พอชาติต่อไปมันหมดแล้วนะความสามารถนี้หายไปต้องฝึกใหม่ต้องมีใหม่แล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้ด้วยเพราะว่าด้วยเวลาที่แตกต่างกันเหตุปัจจัยเรื่องคนสอนถ้าไม่มีคนสอนไอ้มันก็จะไม่ได้แม่นยำเท่าเดิมแหละอาจจะมีทักษะฝังเอาไว้เป็นอาสวะไว้กิเลสฝึกนำมาแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรู้อริยสัจ4และชาติต่อไปนี่คุณใช้ประโยชน์ได้ตลอดเลยจนถึงอเนกชาติเพราะอะไรเพราะไอ้คนที่ได้โสดาบันขั้นผลอย่างเงี้ยความที่คุณจะต้องมาเกิดอีกเป็นชาติที่8นี่ไม่มีนะจบแล้วนะแล้วความรู้ในเรื่องอริยสัจ4มันยังติดตามต่อไปจนถึง7ชาติที่คุณจะไปเกิดนั่นด้วยเอาบางคนอาจแค่ 2-3 ชาติก็ติดตามไป 2-3 ชาติบางคนจะแค่ชาติเดียวก็ติดตามไปชาติเดียวบางคนจะไปเกิดเป็นพรหมไอ้ความรู้ในอริยสัจ4นี้ก็ยังติดตามต่อไปด้วยให้เกิดประโยชน์ในความที่ไม่ต้องมาทุกข์อย่างนี้อีกไม่ต้องที่จะต้องมาใช้ความรู้นี้ในการเลี้ยงชีพผ่านความทุกข์นั่นนี่ประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมากในความทุกข์ที่จะลดลงเหลือน้อยที่สุดไม่ใช่แค่ตัวเองทุกฝั่งยังคนอื่นด้วยอย่างวิชาทหารเช่นการยิงธนูอย่างเงี้ย ช้ในการเบียดเบียนคนอื่นได้ชายุอาจจะรักษาพวกพ้องได้แต่ก็ใช้ในการเบียดเบียนได้แต่ความรู้ในเรื่องอริยสัจ4ทั้งฝั่งผลที่จะเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ทั้งกับผู้อื่นด้วยเราจะเอาอริยสัจ4ไปทำร้ายคนอื่นจะทำยังไงบางคนบอกเอาหนังสือพระไตรปิฎกทุ่มใส่คนนั้นตายได้เหมือนกันอริยสัจ4ไม่ได้อยู่ในหนังสือท่านฟังไม่มีนั่นเป็นข้อมูลเฉยอริยสัจ4มันต้องเข้าอยู่ในใจไม่ได้เว้ยเอาทำไงอาจจะคิดอาฆาตมันเอาอริยสัจ4ไม่มีความอาฆาตนะมีแต่ความเมตตาเพราะนั่นอยู่ในสัมมาสังกัปปะไม่คิดไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนโอ้นี่แหละท่านฟังคือธรรมจักรเราจะตอบสนองกับบุคคลอื่นไปในด้วยลักษณะไหนที่เกี่ยวข้องกับอริยสัจ4เนี่ยมันเหมือนเป็นจักรคือธรรมที่ไม่ใช่ประหัตประหารทำร้ายคนอื่นได้แต่มันคือตัดเจ้ากิเลสมันคือทำให้สมุทัยเนี่ยมันลดลงกำจัดถอนหรือถอนเหตุของความทุกข์คือตัณหาอวิชชากิเลสพวกนี้ถอนออกถอนออกเอ้านี่มันไม่ได้ทำร้ายกันมันช่วยกันการที่เราตอบสนองด้วยอริยสัจ4เนี่ยเป็นการช่วยกันเป็นจักรคือธรรมอันประเสริฐที่ใช้ในการปราดประหารกิเลสคือความไม่ดีความเศร้าหมองในจิตใจของเราแล้วก็ในจิตใจของคนอื่นๆด้วยประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี่ก็มากทั้งกับตัวเองทั้งกับคนอื่นไม่ใช่คนในครอบครัวยังขยายกระจายไปถึงคนในหมู่บ้านคนในจังหวัดคนในนิคมคนในประเทศแล้วก็คนทั่วโลกมันยากนี่คือมันมีมากในประโยชน์ในยะที่3นี้แล้วที่พูดถึงว่ายากยากเนี่ยบางคนก็จะมีความคิดโอ้ยากแล้วมันจะได้เหรอเนี่ยยากขนาดนี้ที่เราต้องฝึกแทงโอ้เหมือนปลายขนทรายขนาด15ไมครอนโอ้มันจะไปทิ่มกันโดนได้ยังไงเนี่ยยากขนาดนี้จะทำยังไงโอ้ยฉันไม่ทำกันแล้วกันแน่ๆอย่าคิดอย่างนี้นี่แหละมันถึงยากก็มันจึงท้อแท้คือแท้ไปทางอื่นคำว่ายากนี่ไม่ใช่หมายความว่าทำไม่ได้นะทุกฝั่งแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนคำว่ายากนี่ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยเราไม่ต้องพูดถึงหรอกว่ามันจะต้องลำบากมันจะต้องเหน็ดเหนื่อยเห็นพวกเจ้าลิชวีเนี่ยเขาฝึกยิงลูกธนูยิงลูกศรลูกแรกไปให้ติดอยู่ที่เป้าแล้วยิงลูกศรลูกที่สองไปให้มันทะลุไอ้ตรงขนหางของมันจนมันผ่าออกแล้วลูกที่สองไปปักอยู่ที่เป้าด้วยยิงลูกที่สามไปให้มันโดนขนหางของลูกที่สองแล้วทะลุผ่านไปผ่าออกจนหัวลูกศรของลูกที่สามไปปักอยู่ที่เป้าด้วยเนี่ยซ้ำไปซ้ำไปเนี่ยเขาจะเหนื่อยไหมท่านฟังว่าโอ้ยก็ต้องเหนื่อยแน่นอนทั้งสายตาต้องเพ่งทั้งกล้ามเนื้อต้องเกร็งทั้งยืนก็ต้องเมื่อยไม่ใช่แค่นั้นเรื่องของหัวใจต้องฝึกวิ่งให้ดีให้อัตราการเต้นของใจมันต่ำสายตาก็ต้องฝึกให้ดีต้องกินอาหารที่เหมาะสมไม่ต้องพูดถึงความลำบากหรอกมันมีแน่ไม่ว่าจะฝึกอะไรเราไม่ได้ดูเรื่องที่จะลำบากหรือว่าจะสบายนะคนที่เขาจะฝึกนี่ก็ต้องมองข้ามเรื่องนี้ไปทั้งหมดแต่ดูที่เหตุปัจจัยถ้าในการที่ทำให้เหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นได้ไม่ต้องพูดถึงลำบากหรือสบายลำบากก็ทำสบายก็ไม่ว่าอะไรก็ทำขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำแต่ว่าทำนี่คือสร้างเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยแห่งการที่จะรู้อริยสัจ4เนี่ยมันมีอยู่ถ้าเส้นทางมีอยู่เหตุปัจจัยมีอยู่อะไรก็ไม่ยากนะผู้ฟังไอ้ที่มันยากนี่คือมันไม่มีแล้วจะทำให้เกิดเนี่ยมันยากมากถ้าเราจะพูดถึงความยากแบบนี้คือมันเป็นไปไม่ได้เลยเอาถึงว่าถ้าคุณจะบอกว่าโอ้ฉันจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยมีความวิจิกิจฉาเอาไว้หรือมีความอยากในทางกามเอาไว้แล้วก็จะทำสมาธิเกิดขึ้นอยากนอนอยากกินอยากเล่นแต่ว่าฉันจะทำสมาธิเกิดขึ้นนะไอ้นี่มันยากมากพูดนี่ก็ไม่มีเหตุปัจจัยละเป็นคนความรู้ไม่มีปัญญาน้อยพูดได้ไงจะให้มีกามอยู่จะให้มีพยาบาทอยู่ฉันไม่ชอบไอ้หน้าหมอนี่เลยแต่ว่าฉันจะไปทำสมาธิก่อนเนี่ยแล้วจะเก็บความพยาบาทเอาไว้เก็บความไม่ลงใจเอาไว้มันจะใช่หรอเก็บความต้องการในทางกาม อยากกินนั่นอยากเที่ยวที่นี่ไปวัดก็จะให้มันมีความสุขทางตาทางหูเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยสงบจังอากาศเย็นดีนั่นคือยังเป็นทางตาทางกายอยู่ถ้าเรามีความกำหนัดในสิ่งนั้นนั่นเป็นการทันทีแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยทุกฝั่งคือมันยากมากยากจนจะว่าเป็นไปไม่ได้คือมันไม่ใช่เลยเพราะเหตุปัจจัยมันไม่ได้ด้วยกันคือเป็นคนละอย่างกันแต่ถ้าเหตุปัจจัยอะไรมีแล้วจะทำผลให้เกิดขึ้นอันนี้ไม่ยากเพราะช่องทางมันมีอยู่วิธีการมันมีอยู่เหตุปัจจัยมันมีอยู่เอาถ้าเราละกามคือความกำหนัดยินดีพอใจในทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราละพยาบาทความไม่ชอบไม่พอใจคนนั้นคนนี้ขัดเคืองสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราละความเคลือบแคลงเห็นแย้งโดยการให้มีศรัทธาโดยการให้มีความเมตตาโดยการให้มีการทำให้ในใจโดยแยบคายนี่แล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มันยากที่ไหนทุกฝั่งไม่ยากเพราะเหตุปัจจัยมีอยู่คำสอนคำบอกมีอยู่วิธีการปฏิบัติมีอยู่เอาแล้วถ้าสมมติว่ามีวิธีการปฏิบัติแล้วแล้วไม่มีใครเคยทำได้เลยมีแค่เขียนไว้ในตำราหรูๆสวยๆเฉยๆนั่นก็บางทีก็ยังยากนะฟังเพราะไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนแต่ว่าคนที่ทำได้เนี่ยทุกวันนี้เขายังมีอยู่เอาคนแรกนู่นเลยพระพุทธเจ้าทำไว้ท่านจึงบอกสอนเป็นเส้นทางเป็นวิธีการมาได้ท่านทำมาไว้แม้แล้วถ้าบอกว่าท่านทำไว้ได้แค่เฉพาะท่านแล้วก็ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็อีกสาวกแบบสำคัญสำคัญอีก 4-5 รูปหรือ80รูปหรือแค่สมัยพุทธกาลเราจะมีการทำได้แค่นั้นคำสอนที่เหลือนี่ไว้สวยหรูเฉยๆมันก็ยังยากนุ่มฟังเพราะสมวนไว้สำหรับคนกลุ่มนั้นเท่านั้นแต่นี่ไม่ใช่ใครก็ตามที่ทำตามกระบวนการนี้คือธรรมะนี่ไล่มาตั้งแต่เรื่องของศีลศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิและปัญญาแล้วเขาทำได้จนเกิดวิมุตติคือความพ้นเห็นได้ชัดเจนในจิตของตัวเองเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกจนทำให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะขึ้นมานี่โอ้ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามกระบวนการนี้ก็ทำได้ท่านฟังก็ทำได้เอาตัวอย่างมีอยู่นั่นคือมีพุทโธธัมโมสังโฆนะพุทโธนี่คือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเอามาบอกเป็นธัมโมเอาไว้เป็นกระบวนการวิธีการในการปฏิบัติเป็นเรื่องราวที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8อริยสัจ4มีความรู้นี่ละท่านทำได้ด้วยแล้วไม่ใช่แค่ท่านหรือเฉพาะบางคนแต่คนอื่นก็ทำได้ด้วยนั่นคือสงฆ์คือหมู่หมู่เองผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติเป็นเครื่องรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติแล้วเนี่ยแล้วก็ทำได้คือมีสังโฆเกิดขึ้นนี่เอ้าแล้วเราจะรออันไหนดังฝังมันไม่ได้ยากเพราะถ้ามีคนทำได้เหตุปัจจัยมีอยู่แล้วคนอื่นเขาก็ทำกันได้ไม่ใช่แค่ร้อยเดียวไม่ใช่แค่200 300 400 500มีกว่านั้นมากนะที่ว่ามากเนี่ยถ้าไม่ได้พูดเป็นล้านเป็นโกรธเนี่ยนะเพราะท่านมักน้อยท่านเป็นคนสงวนความดีของตัวเองเอาไว้ท่านจึงบอกแค่หน่วย100ถึงแค่500แต่คนที่เขาบรรลุเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมีอยู่แน่นอนครูบาอาจารย์ที่ทำได้ไล่มาตั้งแต่สมัยในพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบันนี้การสืบทอดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามอริยมรรคมีองค์8ยังมีอยู่ไม่ยากไม่ยากเทพเจ้ามีอยู่หรือเส้นทางมีอยู่ผู้ชี้บอกทางก็ยังมีอยู่คนบอกคนสอนที่เขาสอนบอกตามพระพุทธเจ้ามีอยู่มีรายการธรรมะรับรุ่นนี้เป็นต้นคุณเปิดวิทยุคลื่นไหนที่เป็นธรรมะก็มีเสิร์ชใน YouTube Facebook บางทีเขาก็ไปใส่เอาไว้มีแน่เป้าหมายที่ว่านิพพานนั้นก็ยังมีอยู่ไม่เคยหายไปไหนตั้งอยู่ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเหลือแค่ว่าเราเดินตามทางที่มันจะยากเนี่ยต้องฟัง คือกิเลสมันจะมาหลอกเอาไว้ตัณหาเนี่ยมันจะมารึงรัดเอาไว้อวิชชาเนี่ยมันจะปกปิดไว้ให้เราไปไม่ได้มันจึงยากตรงนี้แต่ถ้าว่ายากมันก็ไม่ยากเพราะว่าเครื่องมือที่จะสับมันออกมันมีอยู่นั่นคือปัญญาปัญญาก็อาศัยอะไรศรัทธานั่นแหละเกิดเรามีความมั่นใจคือศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆทุกฝั่งปัญญาในการที่จะตัดกิเลสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้แล้วเรื่องนั้นอย่างอื่นจะไม่ยากแล้วอาศัยศรัทธาจะมีความเพียรในการทำจริงแน่แน่จริงในการฝึกฝนในการที่จะทำอยู่อย่างต่อเนื่องในการที่จะไม่ย่อท้อต่อความลำบากหรือสบายไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยไม่เห็นแก่สบายทำแล้วเราจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นมันจะมาตัดเจ้ากิเลสนี้สมาธิเกิดความแจ่มใสอวิชชาบังอยู่ไม่ได้ปัญญามีความแหลมคมปาดเฉือนเจ้าตัณหาที่มันรึงรัดร้อยรัดออกชีวิตเราไปตามทางดีแน่นอนเป็นประโยชน์กับทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นประโยชน์กับคนหมู่ใหญ่ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ว่าคุ้มค่ากันทั้งฝั่งอะไรที่ได้มาง่ายๆมันจะไปมีค่าได้ยังไงอะไรที่ได้มาด้วยความเพียรความพยายามของเรานี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากคุณค่านั้นคือความเพียรด้วยศรัทธาด้วยสติด้วยสมาธิด้วยที่เราใส่ลงไปแต่เป็นของที่มีค่าเป็นอริยทรัพย์เราลงทุนลงแรงด้วยอริยทรัพย์ของเรานี่ต้องฟังได้มาแล้วมันคุ้มค่ากว่ากันมากวันนี้ฟังเรื่องราวของการแทงตลอดซึ่งอริยสัจ4ท่านฟังที่เป็นการที่ยากกว่าตามทั้ง4นัยยะที่ได้กล่าวมานี้ยากกว่าการที่คุณยิงปืนแล้วมันทะลุรูเดียวกันทั้งหมดกระสุนหมดแม็ก6ลูกยิงมันทะลุกันไปเลยมีรูเดียวอยู่ที่เป้ายังไม่ยากยังไม่คุ้มค่ายังไม่สำคัญและยังไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องยิ่งกว่าที่เราแทงตลอดรู้ในอริยสัจทั้ง4ตามนัยยะของวาลสูตรที่มาในสังยุตตานิกายเป็นเรื่องราวที่ท่านพระอานนท์ไปเห็นเขาฝึกยิงลูกศรอยู่ที่เมืองไวสาลีท่านฟังที่จะต้องการติดต่อกับทางรายการฟังซ้ำหรือว่าฟังให้มันครบถ้วนไปเนี่ยสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.comPuredhamma.com และนี่คือรายการธรรมารับรุณนำเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าเป็นประจำทุกวันผู้จัดรายการนี้ชื่อว่าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านฟังเจริญพร